Jakaś wojna wybuchnie. No jak się okazuje, ta wojna wybucha ją wszędzie dookoła, ale akurat nie w Iranie. Tydzień temu skończyliśmy przesłuchiwanie płyty Homayuna Shajariana i Alego Gamsariego. Mówiłem, że będziemy słuchać ich nowych płyt. Homayuna Shajariana już zdążyliśmy posłuchać. No to pora zajrzeć na najnowszą płytę Alego Gamsariego i jego zespołu, któremu przewodzi zespół to Hamnavazan, czyli zespół Hesar. Thank you. Yeah. Ali Gamsali ze swojej najnowszej płyty z zespołem, któremu przewodzi zespołem Hesar. Pani Joasia pisze, że dobry wieczór. Dobry sobie. W Teheranie już słońce zaczyna powoli wschodzić nad horyzont. Wzniesie się za jakieś 12 minut. Siedzę i tłumaczę zlecenia i obym wytrwała jeszcze godzinę, bo czas goni, ale niesamowicie miło słucha się tej muzyki w księżycową jasną noc. Pozdrowienia i dziękuję za te dźwięki. Pani Jasiu, to ja również dziękuję, że pani, mam nadzieję, nadal jest z nami. A my tymczasem przenosimy się do Shirazu, w którym nie było nas kilka ładnych tygodni. Trzeba to koniecznie nadrobić. Wracamy na koncert zespołu Terio Merio do Ferdowsi Cafe. To koncert, przypomnę, który udało mi się zarejestrować przy okazji poprzedniej wizyty w Iranie. Poprzednie spotkanie z tym koncertem zakończyliśmy fragmentem cudzym. To był utwór George'a Gershwina. I tak się składa, że następny utwór w kolejności, który pojawił się w trakcie tego koncertu, również nie należał do zespołu Terio Merio. Podpowiem od razu, bo ja bym pewnie sam nie rozpoznał, że będzie to nagranie Chicka Corea, a później jeszcze jedno nagranie już, tym razem autorskie, od tercetu Terio Merio. Standard jazz has this one comes at minus high, 500 minus high. That's Chicoria. Thank you. Thank you. خانه مرا دوستی نبود، در جنوب خانه آوازهایی که خوانده بودند به صورتم می‌خوردند. Zespół Teriomerio i nasza krótka wizyta w Shirazie. Jeszcze jeden taki odcinek z ich koncertem nas czeka pewnie jakoś już bardzo, bardzo wkrótce. Barham na basie, Mogzen na gitarze i Yavshin na skrzypcach. Z Shirazu nie wybieramy się daleko. Pora na jakąś kołysankę. Pojedziemy do Firuzabadu, żeby zapoznać się z tamtejszą kaszkajską, a więc bardzo lokalną, bardzo taką folkową kołysanką. Firuzabad, bardzo ciekawe miasto, polecam każdemu do odwiedzenia. Od Shirazu dzieli raptem kilkadziesiąt kilometrów, jeśli trafi się na jakiegoś zwariowanego kierowcę, jak ja miałem na przykład przyjemność złapać na stopa jakiegoś lora, czyli też przedstawiciela jednego z plemion, które zamieszkuje tę okolicę, który pędził jak szalony swoim rozsypującym się samochodem. Był prawnikiem, kazał mi palić swoje papierosy i cały czas nerwowo, wręcz frenetycznie przegryzał ziarna słonecznika, ale pędził po prostu jak szalony. W niecałą godzinę można było z takiego Firuzabadu wrócić do Shirazu. Tam pałac Ardy Shiraz przed wielu, wielu wieków, zanim jeszcze Iran czy Persja stały się potęgą cokolwiek znaczącą na mapie ówczesnego, starożytnego świata. A zatem, tak jak powiedziałem, kołysanka z Firuzabadu. Chłodne wiatry górskie wiejące w górach Zagros, już niedaleko Shirazu, to, jak wspomniałem, kołysanka z Firuzabadu, a wykonanie Hosaina Hamidiego to człowiek, który zebrał wiele takich właśnie folkowych czy lokalnych pieśni i to był fragment płyty, na której zbiera kołysanki. Hosain Hamidi zresztą wystąpił kiedyś w Warszawie w ramach festiwalu Skrzyżowanie Kultur. To było w roku 2007. Gdyby ktoś jednak nie kładł się jeszcze spać i chciał posiedzieć sobie w ogrodzie, słuchając takich perskich dźwięków, to zapraszam na koniec na fragment płyty Zapach Małych Ogrodów. To płyta Jahan Shaha Borumanda i będzie on improwizował na skrzypcach w systemie modalnym, który nazywa się Esfahan. Audycję zrealizowała Irena Dan, ja się nazywam Bartek Gil i dziękujemy już pięknie za to spotkanie. Do usłyszenia za tydzień. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Let the new light in. With power.